بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين داری سے اڑو کے ناستے داڑو کے ویم تکی نہ کرنا تھا هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. سورة غاشية کے اول تخویف و اخروی ذکر کی او د قیامت دروازه په اړیرو نمونو کې دیرش نمونو کې یو نوم اخلی غاشیه چې قیامت ته غاشیه ویل شي، یو په دې معنا چې ډېر هیبت د قیامت د وجې نه وا اغا حلق پڑ شی پا مصیبتونو کی پا سختو کی کل پور کی کل گرم و بو کی عذابونو با پڑ کلی دم را پاگی دا عذاب زور او بوجی ادو امدا چی غاشیا ورد جہنم توی چتغ شاہ وجوہ من نار او جہنم کی بے پی جنگلی نشکے دے مذکر دانمی ہے و تیخ دے قیامت چی غاشیو تذکر ویلش چکل دی یغردو لشی ورطا نو بس یو اللہ و تن خبری نور چاہتا بے علم نئی سوک بے وینی نا پٹ بے کی چرتا پنا بے کی پت بے نلگی چی کمزے دے کمزے ندے. ایرا غلے تاتا بیان دا اروزی پٹ ان کی محل کلپ مانا دا قد سر رازی بے خو جواب تو ضرورت نہیں چی یقیناً بے شکا چراغ لے تا تا بیان دا غیر وزی پٹون کی او ککل پخپل مانا استفہامی سرشی تپوس چی ناوی کے مطلب زجر او زور نہیں حدیث کے راضی چکلا دا آیت چالوستو او نبی علیہ السلام و تغوہ کیے خیو چہل اتا کا حدیث الغاشیہ نبی علیہ السلام چنعم قد اتانی آو آو ما تاوارا خیار آغلی دا ما تا داوی روزی بیان راغلی دے اغیر وزی کی دو قسم خلق دے سوک پریشان پا عذاب کی مبتلا او سوک خوشحال نعمتنو کی ناول ذکر کی او خلق چاگی باندے قیامت کی دیر سخ عذاب او دیر سختی دیر شدت تے اول حال داغی بیانی وجوہی اوم ایزن خاشعاتن دیر مخونا پا دورت باندے ذلیل بی انتہائی ذلت دا قیامت عاملتن عملون بیکڑی پا دنیا کی دمر عملون ناصبتن سلشوی بی تسلا نارن حامی او داخلی کی با آغور گرمتا ایو قسم خلق دے وجوهن ذکر کئی یو دیده پانه چه بس اللہ تا معلوم دی وز خوچاتا ندی معلوم چه دا کم خلق دی وجوهن سرا تعبیر یو پخپل مانا دی چه مخونا امراتینا بندیان دی دا مخونو ذکر زکا کئی دیو بندہ ذلت و عزت پا مخصر معلومی گی کلچ مخت او گوری نتبا داغا پا حال پویش جدی خپا دیو که خوشا لید نزکی وجوہن ذکر کن او کلاب وجوہ پا معنا دو کبراو رؤساو وجوہ القوم دا قوم مشران سرداران لولوی خلق آیا دی چې دا غیبه دا حالی خدا ورځ د قیامت چې ډیر په انتهایی ذلت کې او سره د دینا دا نه چې ګنې دنیا کې عمل نو کړي نه عاملتن ډیر عمل نه کړیو نه سبتن ستړي شویو په عملونو باندې ځان ستړي کړو او حالت دای چې تاسو له نارن حامیه داخل وشي هغه ور ګرم تا دین امره دوه قسمه خلق دي یو هغه چې عملونه کړی بهتر عبادت طاعات منځونه روزي مالی عبادتنا زکاتنا و خیراتنا هر سیکڑی دی دا خو نیک اعمال لیکن دا چی او بنده کئی خو پدی غرض دیئے کئی چی ما تبا قیامت کی پدی سر دیر سہولت او دیر نعمت پا ما تحاصل شی او حال دا دی چی دغا عملونو والا خلق دغا چې دا عبادتونه کړی ادمره په کوی سره او ادمره په مهنت سره چې ځانونه ستړي کړی عاقبت زاد چې الله وی تسلانا رن حامیه داخلي کې با غور ګرم تا مفسرین خدا مانا کئی چی دین امراد دغا اہل کتاب یہود نسوارا آو اخصر ہو قرآن دا نزول سرا دغا خلق ہو چگی پا پل خیال کے علماؤ کن دا اہل کتاب تورات و انجیل اب یاد علم سرے عملونم کول ډیر صح لیکن عملونه په خپل طبیعت کول په خپل هوه باندې او دې ته ضرورت نه غاڼو چې دنیا ته آخري دین آخري پیغمبر آخري کتاب نازل شوی اوس الله کامیابی ټول په دې پورې تړلې ده چې د آخرت کامیابی به هغه چاته حاصلېږي چې په دې آخري پیغمبر په دې آخري کتاب ایمان راوړي او خپل زاړه طریقې زړې دینونه پریدي ا منسوخ شو هغه باندې عمل حرام دی هغه پریدي او دې سنت تا او دې قران ته برازي کامیابی به حاصل خو هغه خلقو د دې پرواونه ساتل چې زمونږه جت نشته دې پیغمبر ته او دې قران ته زمونږ خپل کتابونه شته زمونږ خپل پیغمبران شته بس مونږ په هغه طریقه باندې ولګي آیو نو قرآن هغه خلق یادی چې وجوه یوم ازن خاشعات و عاملت و ناصبه او بیا قرطبی ذکر کوي حضرت عمر رضی اللہ عنہ داغه په وخت کې شام فتح شو بیت المقدس آزاد شو نو صحابه کرام ټول لاړو بیت المقدس ته ډیر خوشاله حضرت عمر عمره او څنګه صحابه کرام لاړو دغه سبا او يهود نسوارا راتله د مبارکې ده پارا امیر المؤمنین ته مبارکي ورکول اغی کی او بودار آوے دیر کمزور ہے دیر معمر او خیرن خچن بلکل صفائی نوا چه حضرت عمرو قتل اغتنوی جلل نائی خلقوی یا اصلی پخپلوی چه امیر المومنین ما یبکی کام امیر المومنین ولی جاری ننگو خوشحالی روزدان حضرت عمر وی چهاز المسکینو طلب امرن فلم یصبهو دی جزتو گورا چپا دی تندی کی دی سجدو نخی دی تم را سجدی کری او پا دی مخ کیه دوخ کولاری جوړی شوی دی زمره الله ته جړلی دی هاذا المسکین طلب امرن فلم یصبه د دې یو مقصد طلب کو خو نه رسید وتا ورجا رجان فاختاو او دو یو امید کو امید لیکن خطا شو هغه امید کې خطا شو په زبان دي جاړم ابي ادا اياتن ويچ وجوه يوم اذن خاشعات عامله ناصبه تسلى نارا حاميه جل ادم خو نه يادي ها چې دي په قیامت کې راشي ډېر ذليله وي او څومره عملونه کړی دي ستړي شوی دي تشړو کې پاتې شوی دي او بیا هم تسلا نارن حامیه سیده به جهنم ته ځي ولې ځانې کړولې ده خو بي ځای کړولې عمل یې کړلې ده خو بي ځای کړلې عمل چې کله پیغمبر راغې دین بدل شو او آخری دین راغه باس بیا دی کی خواری پکاروا دی کی داخل ایدل پکارو پا دی بانده عمل پکارو دا سبب دا نجاتو او چې کوم خلق دې ته ضرورت نه غاڼه دې ته توجه نکړه دې ترانغلل او خپل حساب کتاب شروع کړو داږي چې قیامت کې دا حال هغه به دا انجامي بس روح المانی وی داس نور چې دین امرات هغه خلق دې او سورت کهف آیات پیش کړې ده چې قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الله وی د ذات خلق نو خبر کوم چې عملونه کړی دي او تباشی وی عملونه کړی دي ختم شوی دي الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا جداوی ارسمرا کوشش په دې دنیا کې منډه ترل هغه برباد ده ضل سعيهم هم يحسبون انهم يحسنون صنعا او دا غي ګمان څه دي چې مونږ ډیر اعمال کړی دي مونږ ډیر عبادت کړی دي مونږ ډیر طاعات کړی دي امونگا دیر خوارے کڑی دی اللہ امونگ لداغی پتلی راکی عوضون راکی مرتبی براکی داغی دا گمان لی اور اللہ رب العزتوی ظل سایوم اگر ستباشوی برباد شوی دی دا ارغ خلق دی چیغی اللہ پیغمبر سر پسد روان دی چی اللہ سوئی اغه نه کوي چې پیغمبر سوي او سکي اغه نه کوي ځان له یو حساب کتاب جوړ کړی دی ځان نه طریقې بدعات رسومات جوړ کړی اپاغي وخت یې په ځان له زړه خوشاله ای دا ټول په دې کې را لخه چلانه بولې عزت وای چې بوتان پری ده شرک پری ده زمانه بغیر چې نور سدي تاسو عبادت کوئ کنه لا تجعلوا لله اندازا دا مطلب الله سره شریکان مګرځوي هر ځای کې د الله دغه اعلان دی دغه مخلوق ته دعوت دی خبر اصل کې دغه ده دا نور مسائل خو هغه سره خواو شا کی دي نور اصل مقصد خدا وو چې لا تجعلوا لله اندازا یا خلقو ځان د شرک نه بچ کې ای خلقو شرک مکو الله سره ټول په دې لګیاري ابراهيم عليه السلام توي لا تشرك بالله لا تشرك بي ما سره وشرک نه کوي الله رب العزت پیغمبرانو توي کنده سمره لوي مسئله شو چغي ته ضرورت نه ود دي هغه خو موحدینو او بیا الله رب العزت اغي سره خطاب کوي ابراهيم عليه السلام ته وي کور مې دل جوړ کا دا د تویم چې الله تو شرک بي شي ما سره وګور شرک نه کوي دین خدا اصل کې خنو ذی خلق ته وګوره چې بشماره بوتان جوړ کړی دي کله وته نازولي وي کله وته اولیا وي کله وته دبرخه خاوندان وي دین هم نه ولید دي کنه او دا عقیده دا چی دی کولش اسوی دا جاندی پیولاری اسوی دا مخلوق پل رازی او رشد دی او جسوک رازی نو سوال قبلی گی او جتی پورکی گی داوی اولی آدی کنا دا خو امانی کنا دا خو منگا و تاسو ندیور کلی و خدای جور کلی دی چه دا عقیده دا که اغا ارسوک ده که مخی اولار ده پا مسلبان ده او ڈبل پٹکے والے ده او کور پسیو لار دی سپینگیری کنا بابا گانا توبہ شیطانان توبہ خدای توبہ اقیدہ و عمل خو پخپل خلقو تا معلوم دیکھا چه دغی حد لے او بندو رسی او او صحیح مسلمانی کنا داغنا خلق گولی گی او زاری گی چاپی رتی نگر زی او دا خو ماران لڑا مانان دی دیل بخوال ورشی جزان با پتا پوشی داری تلگی خواه دا سپینگیری او دا مشران او دا اجیان او ارسو رومن نمونه چه و تاغستیشی خواه دا دی طول و عقیده دادا چه دا اولیا دی دا برقی خواندان دی دا خدای نازه ولی دی او دی اللہ تویلشی دا دی پو اجبان دی سوال قبلی گی خواه منگا اللہ تنشور سیده دا یو وسیله ده دا زمونږ یو ذریعہ ده چې په دې باندې برسو نو د دې په حق کې الله وی وجوه یوم حسن خاشعات عامله الله سره په ضد نه دی روان الله ته بار بار نه وی چې مالا شریکان مګوره مالا د برای خواندان مګوره الله الصمد زمانہ زول نشته دی او دی وی ګوره تاب تاب ملامت کوي چې تسنګ مسلمانې تنازولی نمانی پریزی با دینا خواه لار با دا تبنده کی دوم را زور لگی پا دی بانده کنا مدابا قرآن دغا یادی خواه وجو لری نزو آغا یهود نسوارا خو دیر لری دی دلتا نزده ملک ڈک دی نزده او بالکل پزد کی روان دی هم دا اللہ سرا هم دا پیغمبر سرا دار سنت خلاف پیغمبر سویل داغی خلاف هر سنت چی گوری اگه پروٹوکی هم از خری چو گوروی دا جنازه اوازه اونکو داو گوروی مسلمانان یو سکی یو دی بل سکی دی زن تا مسلمانان وی کنخا جنازه اوازه او نکوی دوه او نکلا او دمرا لوی سره مړو پلاره چاخو یوازه دتا پلار نو ده ټول کلی پلارو اصا شیور پسی ور نکوی اصا شیور او نکوار پسی ما خامونا جمعی سلوی اختیادی خوا خلق پی ملامتا کئی خوا چو سره دی حد تورسی چاغه تا په بدعت باندې ملامت کی چې ولې دې بدعت نکو ولې دې ګناو نکو اوهو نو بس کې کنه نور نور سمره گمراه کینو را په لو گمراه یې نشتا چې کله تا په دې مصلی د پیغمبر باندې داغه خلاف اونکو نذیب ولیدونه کوي فزور بازار باندې ګنا کوي چې استاد دوا خو دې ونکړه نو دا دوا چا کړی دا چې دې کوم کوي چې امين او امام او مختزيان ټول یو بل سره برنش او دوا دې ونکړه وی کنه نو دا دوا خو نه ده بدعت ته دا سمو آیا دا سو آیا چی بیدت تیولی اونکو تا دی جماعت تسل راغلی دا گمرئی دیولی اونکلا دا حال لکھا چی حقیقت لٹین دا تی جوڑی گی خود دی تا زوک سوچو فکر نکی خواہ دا اختر پرد دی امام سر شاٹولا ولی وانچولا گروی دی جماعت کی د اختر پرز باندې ګړه بړه نکېږي ها ګړه بړه سي دا خو بدعت ده دا چان دي کړی ها دی وتا ملامت کوي چې ها چته دني کې کارینو دی نه کوي دا پنځ پیران ندي ته نیکه کار نه کوي اوس غاړه بڑا چتو کې نو سو په مسلمانان یو بل سره لاس ورکیو یو بل ته زړونه صفاشیو حدیث کې راځي چې ګناونه ته نو دړیږيو اګه دادی کنه دیوی چې نوې دا بدعت وي منګه هو به وي کو ته هو به خامخا کې زکه چې ستا په حق کې قران ویلي چې وجوه یوم اذن خاشعات عاملت الناسبت کتاب عمل کړی ځان باندې کړولې په چرآشي قیامت کې کنا سیده به جهنم ته ځي استاد الله تعالی دا حلق ده خام دیو جن په دې ځان پوهه کې او خپګې ګېما موږ د دې خلق سره د مانځو وختونه نه یو کوو چې ټول جمعهتون کې په باندې په کم کېږي دی و موږ دا غینه په ویترو کې هر ماس خوتن توم او موږ ټول فنا غواړو چې نخلع او نترکو من یفجرک نخلع و نترکو من یفجرک یا الله مون خلو که دار آولو چی اللہ مونگا پریخو دا مونگا جدا شو دا دی من یفجرک نا دا چاپی را چی پتیم بانگو نویلی شی ادھا خرپشان تیواس را استی انان کرا لسوات لسوت الحمیر نمونگ بدا غیس را وخیو کو چیو پلتی نب پویترو که پناگوارو چی خدایا مونگا پریخی دی مونگا جدا شویو دا آغا چانا جستا خلاف کئی اوی طول و جماعتونو کی وقت بدل شویده ادی که پیدی که نبدلی کن دا خود قرآن و سنت پدی چه علب استا دین ایمان کامل کیگی چه دا خلقونا بائی کارٹو که ندا دی یا دی خواه دی مانا لر مزه خود دغا چاپی رو گو ره خواه دغا خلقو گو ره چدا پتکی والی تو بخده تو با ادا تصبیح و سرائی نو پوشی چدا غٹ شیطانان دی خواه زکر داغین دنیا کی چو گو ره خلق تینا تنگ ده بیزین انسان خو داغا خو یو علامه ندا دیر علامیه دی گاوندی با تینا تنگی لار کوسه کې وتنا کشران مشران زنانا نارینه تنګي د خیر کار د دې خلکو نه نکی کنا زګه چې دین نشته ده شرک پکې ده بدعت پکې ده د جنیا رسمونه رواجونه پکې دي نور گمراه ہے بے نماز ہے بے حیا ہے د سوک دي دا خلق دي کنا نو دا یادی قرآن خواه چه دیر مخونه پا دا غرز بانده خاشعتن زلیل بای عاملتن سرا دینا چه عملو نکلی دی زن نکلولی دی منزو نکلی دی شپا و رز نفلو نکلی دی روجه نیولی دی اکی خیر خیراتون بای عمر کلی چه هر قسم عمل کلی دمرا ناصبتن استلی شوی دی تسلا نارن حامیان او داخلی کی با اغور گرم تا ناغی که بنده تکی کی گی دیر کنا تکا گرمی چیزو رکی نو تنده دیر ای تنده نالاوی تسقا من عین آنیا سکول بشی پدی بانده داوی چنی گرمی نا چه حمیم و توی رازی غسلین و توی نوبه خوز که خود ده خوراک ده پار خوب هم سو پکاری که نا تکه گرمه که خلق خوراک تا دوره نی محتاج لکه سمره چی عبوتا نغیزه که مخ که کلخا لیس لهم طعامن الا من ذریع نشته د دې لپاره اس خوراک طعام چوتوي مگر دا وی ونی ز زقوم زریع و تویو دا زقوم تمراد دے بیا اغا بوٹے چتش از غیرے عرب وطا شبرق وی نو یکل چی اغا شینی نو خان خوری اچی وچش نو اغی هم نخوری زہر تی نجوڑ شوی کنا اپا زمکا باندی خوریگی لا تو اتن خوریگی دا سی زیلی میلی کئی خوشیت چی دی ملک کی نئی نو اغا خوراک بینو اغا زہر کا إلا من ذريعين نو مشرکین چواوری دو ذريعين اغیو پی جندنو ناغیوی دمون اخان خودیر سار بشو تو گروه تا تا قرآن پار آیت پس باغی توقی کولی کنا ویدا خودیر خید کچی دمون اخان پی سار بشو اللہ رب العزت تو یہ دابوٹے نہ دے لا یسمنو ولا یغنی من جوع اگر نہ سربوالی کئی چکنے سوکے اخری نہ سورب شی سوربوالی پکی نشتا اور نہ بندہ بچ کئی دلوگی نہ نہ بکی موڑوالشتا نہ بکی سوربوالشتا لا یسمنو ولا یغنی من جوع دا حال دا دی مجرمانو ذکر شو ظالمانو ذکر شو چاگی دنیا کی عملو نکلیو اپا خر بے پکاو اخلقو تا بے اموی ترغیب ورکاو چلکب چاو ماندل لرشا بانگی ویلے دی برو تا کاری سے بانگ ویلے یرا دیر پٹیم بانگ وینو یره دا نور بانګیان وی دی را وی خیخه او صفاتونه کوي پیغه دا بانګ نه کنه دا بانګ دا صفټې مې خو چې دا الله دا رضا د پاره وینو تا به صفات نه کو مونږ به صفات کو ها خو چې دا الله دا رضا د پاره وي او دې کومېټه دې یاري نه نه وي لذی چې څومره د وخت ته پاسې کنا نور څوک نشي پاسې دی ګوره خودي سره غم دې کنا چې بیا وکومېټي تپوس کوي یره مو ځین په ټیم بانګ نه وي داسې د دې یاري نه بانګو نه وي ښه الله رضا پکې نشته ده نو ټول کار یې د مخلوق ز رضا ده نو ټول عبادت یې د الله عبادت نه ده د مخلوق عبادت ده دا یو دین دې په دنیا کې ښه یو دا اللہ دین دے یو دا مخلوق دین دے دا نن چی گور ہے تاسو کنا چی سکی گی پدی جماعتنو کے پدی مرکزنو کے دا ټول مخلوق دین دے خوا دیکھ دا اللہ دین نشتا دے کارا خبر ہے دا اللہ دین اگا بل شانتی دے دا پیغمبر سنت اگا بل شانتی دی اگا ویلوی چی جماعت کے باوازونا نکی گی نا تونو پکی نشی ویلی خرسولو غستل با پکی نکی گی لاربتی نجولی گی چوری گا پلند لارزم دا خود جماعت بیده بیده خانو آگا جماعت کم دیو خیاماتا چی پیغمبر کم جماعت یاد کرده چی آوازو نا پکی نئی بدعات پکی نئی آخو دا ټول به ذاتونه ډک دي ښا نو سنت کوم ځای کې راوي سنت د پیغمبر د هر سنت خلاف د خلکو کړي دي ښا او کوته وای کنه نو جنگ کوي تا سره چې مونږ ته وای غیر خبرې نه کوي ښا او مونږ له وای دا خپل دین او خپل عمل پوره دي ښا مونگ تبا نوری خبری ہوئی دیتا نوری خبری ہوئی خواه چو تو ایچی دو جماعت احترام کوا چراش ندو رکاتاو که دو جماعت شکرانا بیا مخقا پا قبلکا او کینا دو سب پا شکل کی تو خونی خبر دو دین نا تو جزو خبری گی نو پڑے بے چې سنت پیغمبر سدي چې الله کور تراشي نو سبق ہے انشته ده ها دمر تنگ کور ټول علامی دي کنه ها منافقانو علامی پاکستان دمر تنگ چې بس وخت په وخت بغوري د خدای په کور کې تنگي او غمون دی بیا سمون دی توبه توبه دی امام نمخ کی دی دا مون دی دا مون دی یو خبر ندا کنخا او ندا سد شک خبر دا لیدیشی اروخ لیدیشی کنا مون خو جدا شی دی چی پیغمبر سنگا کلی دی سنگا ویلی دی چی سولو کما رای تمونی و سولی چې دا سیمونز کوي لکه زه چې کومه داغه په مانزه کې خشوع خضوع سکون او حوصله دا ښه نو دا مونځي چې بس د مېګو په سوله ناشته دومره پریشان او مچې در باندې والی دا هم نه دي اسې ځان کړول دي جاملت الناسبتن روز مقابله کې حال ذکر کوي د مؤمنانو چې دغه خو حال تاسو واره د مجرمانو او د مؤمنانو حال وجوه یوم ذن نعمتن ډیر مخونه په دورت باندې با خوشالي نعمه دا خوشاله ته وي او ترو تازه گیته وی دیر ترو تازه وی ولی ذلت بنی کنا عزت من بی دیر بادشاہان بی چرا جوندی کی گی دی قبرون نو سورلے با تولاری ناشنا ملیک بار سرائی مخ کے عرستو بادشاہان بی چرا دی خوا نائماتن زارایت سمرایت نایما و ملکان کبیرا ډیر خوشاله وی ډیر تر تازه وی ډیر پناز او نعمت کی وی لسایا راضیا د خپل عمل نه به خوشاله عمل دی ته وی مړه چې ته د قیامت کې خوشاله شي چیرې مال خپل عمل ډیره فائدہ راکړه اگر کا عمل دور نه او په صحیح طریقه او سنت طریقه نو ډیره فائدې او رسوله ډیره فائدې او رسوله حدیث د بخاری کې راغلی و نن عبادة ابن صامت رضی الله عنه چې د مؤمن یو دوه مستقل عملونه کوي او یو عمل داو چې کله مسلمان د بل مسلمان جنازي لذي جنازي لا خودو شرط او سره لیکلو چې ایمان او احتسابا داو ایمان او احتسابا داسې جنازي لذي چې کوم مرد نو صحیح انسان موحد انسان او چې دا ژوندې ولا جنازه کوي نو احتسابا صرف د الله رضای نور سنا چې دا یو مسلمان دی هما باندې حق دی هغه شپږو حقوقو کې او دام دی چې دا جنازه ته نو په دین نیت باندې زما نو یې جنازو کې نبی اور پس لړشی دفن لوم مقبره ته هم دوړ کارو کې مستقل نو يرجعو بقیراتین دې چې راځینو دو قیرات وراوړي نو قیرات خو عربو اورېدلو قیرات د سلورنیز نیما نوی تاویلی شو نو نبی علیہ السلام ورپسې وی چې نا قیرات مثل احد دو احد غرم را دی نو یو قیرات د جنازې شو او بل قیرات د کفن دفن چې دی وسره لاړو نو دو اجر یې راوړو مستقل دو عملونه وکا دی راوړو حدیث دا وی ښا محدثین وی په وضاحت کې او په شرح کې چې ایمان او احتسابا نه وي نو قیرات میراث نشته ولی کاغه مړ داسې و چې پته نه لګي چې څنګه دا قضې څه پته نه لګي قضې زمانی دا اوازونه چې کیږي توبه خدای پتی ورو کې نو ایمان نشو اجی سوک روانی جنازی لنواغی سوک دید پارزی چه بدل خلاسو ما آو پی زمونگا ٹولو جنازو لراغلی دی کنن وزب خام خازمہ کنن مده احتسابا نشو سوک دید پارزی چه ریا کئی مخ کے سب تزانو رسی او زانو چت کیوی یہ سپون اسم کئی خلق خبر شي چې یې سې براغله دي بابو سې براغله دي هغه منه سې براغله دي پلانې سې براغله دي ځان خو خلک نو د احتسابا نشه ښا اسوک په دې کلو کې فسحاتونو پسېږي چیر صبرو او قیراتین براولو دو قیراته یو قیرات بام سازر کې تړلې ابل بام جیب کې چولې چا به د سیسه چاوې کنه تا قیراتین راولو وی او یو قیرات می صادر کې تړلې صابون ابل می جیب کې 5 روپیا یې خېلي دا قیرات یې محدثین وی وی خلق وی چې رب جنازه کې ډیر غاڼه وا او په دا غاڼه نه دا جنازه کې رس پات کیږي نه چې دا دو شرط د پیغمبر وې چې ایمان او احتسابن نوړو څوک بابا کې پاتې نشي چې تلک کسان وي چې غي فضل الله ز رضا ده پاره تلي نو قران او سنت چې ګوري کنه چاند راغستر چانټی کوي ډیر کم خلک پکې پاتې کیږي ها هغه دازي ډیر مخونه په دارت باندې پناز و نعمت کی بئی لسائی آرازی اخپل عمل نبڑی رضائی کو رئیو مناسبت داؤں چو صورت اعلیٰ کی عملو نخولیو کا نخا 14-15 کی عملو نخولیو قدف لہا من تزکا و ذکر اسم ربی فصل دا عمل دیتے اغیتے نم کی خود دلتا لسائیها چی دا سائی دا خوا دا عمل چی چاکلی کنا چول بکی تزکی عقیدے سی بیا بکی ذکر اسم ربیہیم نمی اغسطی دا ابیا فسولا اغیتے دلتا سائی ہوئی خوا چی دا دغی کوشش او دغی عمل نبارزائی فی جنت نالیت پا جنت کے وئی چڑی روچتے لا تسمعو فیا لاغیا دمرہ دا خاموشے زیدے دمرہ دا سکون او دا آرام زیدے جناب اوری پاغی کے بد خبر قدری لاغیا لا اسمعونا فیا لغوان الا قیلا سلاما سلاما دمرہ دا صفا زیدے سترہ زیدے پاک زے دے در مومنانو حال لکھا دا ول اللہ ور کلی چمخ کی ویلو چونو یسرو کلیل یسرا دا سانتیا زے دے کنا فیہا عینن جاریہ پدغی جنت کی چینی دی روانی عینن جاریہ تن نکرے ذکر کلی دی دکم رات تنے او چینہ ندا جنس دیر قسمه قسم چنی دی پکې ها سلسبیل ورتموی سوره دهر کې ذکر شیو، تسنیم ورتموی سوره متوففین کې ذکر شیو، زنجبیل ورتموی عینن فیا تسمى سلسبیلا فیها فیها ولوی چې دا بل زینشت غره دا دلته دی، دا خاص په جنت کې دی تقدیم کې د حسر د پاره چې قبل دې سو کې اځي ناغه غلط دی، دا صرف جنت کې الله رسو تیار کړی دی. په دې جنتونو کې قسمه قسم چینی دی روانې، بیا ذکر کې دا جنتونو او باقی کې سلور سلور نعمتونو بیا دي، سلور سلور بول مثالونو ذکر کړي، نو بشارت یې ډیر مفصل کړی دی. ها موږ ویلو سورہ غاشیہ کې مضمون وګد د تحویف او بشارت دی، چې سورہ اعلی کې کما عقیدہ ذکر کړه، نزل ته وی چې ګوره خیال کوا عقیدہ دې رانه کې ګوره کني په مصیبتونو کې مبتلا شي، ذلت به تحاصل شي، زندگی به تباہ و برباد شي، او جدا عقیدت از دکڑا دا صورت اعلی نراش اخپل انجام کو را، اخپل عاقبت کو را، اخپل جنت کو را، چگه که اللہ سمر سمر سیدون تعالی جمع کردی خواه. باخر دعوانا.